ξέρετε κάτι, και θέλω να είμαι απόλυτα σαφής. Εάν τολμήσει κανείς να αμφισβητήσει την εθνική κυριαρχία της χώρας μου, ή αν τολμήσει να κάνει πολεμική πράξη, θα έχει απάντηση αμέσως. Μα εγώ αρχίζω πόλεμο στους νόμους και στα ήθη. Για μάτια στο εκμαλωτίας είμαι η παραλόγη των λογικών τα πλήθη. Ή αν τολμήσει να κάνει πολεμική πράξη, θα έχει απάντηση αμέσως. Μα εγώ αρχίζω πόλεμο. Έχουμε δύο σε αυτόν τον τόπο που κάνουν πόλεμο. Η Γαρμπή και ο Καμένος. Διαλέγετε και παίρνετε. Διαλέξτε στρατόπεδο. Να ευχηθούμε μόνο της Γαρμπή ο πόλεμος να προχωρήσει με τα ήθη και με τα πλήθη. Γιατί αν συμβεί ο άλλος, να χτυπήσουμε ξύλα και ό,τι άλλο έχουμε πρόσφορο και πρόχειρο. Δεν μας βλέπω καλά, όχι επειδή είναι ο Καμένος, επειδή γενικότερα δεν είμαστε καλά, δεν είναι μια χώρα στα καλύτερά της ώστε να κάνει και όλα τα υπόλοιπα που υπονοεί εδώ ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Πάνος Καμένος με το αποφασιστικό του ύφος, όπως το έχουμε γνωρίσει όταν έλεγε περίπου τα ίδια και για το μνημόνιο που δεν θα υπέγραφε. Τελικά το υπέγραψε, το έφερε και τώρα πάμε και για το τέταρτο, το πέμπτο, το έκτο και όσα θέλει ο Θεός να μας φέρει. Όμως κάνουμε αποκάλυψη. Δεν είναι ένας συνηθισμένος πόλεμος αυτός που θα γίνει αν συμβούν όλα αυτά που λέει ο Καμένος. Είναι πολύ συγκεκριμένος πόλεμος. Αποδεικνύεται λοιπόν ότι ο πόλεμος που έχουμε είναι ένας ταξικός πόλεμος. Και ο πόλεμος που έχουμε είναι ένας ταξικός πόλεμος. Ετοίμασε τα πράγματά σου, ετοίμασε τις πάνες σου. Συγυρίσου λίγο, χτένισε τα μαλλιά σου, πλύνε λίγο τα πόδια σου. Και ο πόλεμος που έχουμε είναι ένας ταξικός πόλεμος. Ρε παιδιά, δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει, αλλά κατά βάθος είμαι σοσιαλιστής. Αν είναι τέτοιος, να κάνουμε δέκατη μέρα, δεν έχουμε θέμα, και με αυτή την αριστερά και με αυτή την ηγεσία στρατιωτική, πολιτική, κομματική, να κάνουμε 10 πολέμους τέτοιους ταξικούς, νομίζω μας κολλάνε σαν τα περαμέντο. Για το λαό μιλάω, για όλους μας. Μας αρέσουν κιόλας, τον κάνουμε καθημερινά. Διεξάγεται αυτός ο ταξικός πόλεμος σε 10.000 γωνιές αυτή τη στιγμή παντού στην Ελλάδα. Οπότε αν είναι τέτοιος, ναι. Αν είναι ο άλλος, όχι. Αν είναι της Γαρμπή, επίσης ναι. Δηλαδή Τσίπρας ταξικός, Γαρμπή πόλεμος, ναι. Καμένος, όχι. Έχουμε διαλέξει στρατόπεδα, όπως καταλάβατε. Αν όμως γίνει ο ταξικός ή ο άλλος, πρέπει να τονώσουμε το λαό, και τι καλύτερο από ένα εμβατήριο. Έχουμε αρχίσει ήδη βάζουμε, αλλά θα βάλουμε και πιο πνευματώδες, αλλά το πνευματικό για την ακρίβεια, αλλά και τι καλύτερο να έχουμε τους εμψυχωτές του λαού που μπορούν να ανεβάσουν το φρόνημα. Εμπρός λοιπόν να συνεχίσουμε αυτόν τον μεγάλο, τον δύσκολο, τον όμορφο αγώνα. Εμπρός να σηκώσουμε τα μνημόνια. Θα τα καταφέρουμε. Εμπρός να σηκώσουμε το μνημόνιο πάνω από την Ελλάδα. Το μνημόνιο το μνημόνιο. Αυτό είναι το πνευματικό εμβατήριο. Εμπρός λοιπόν βοηθάτε να σηκώσουμε το μνημόνιο πάνω από την Ελλάδα, όπως είπε ο ηγέτης μας σε αυτή τη φάση, πρωθυπουργός μας, εκλεγμένος, και όλα τα όσα απορρέουν από αυτήν την ιδιότητα, πολύ χρήσιμη κατά τα άλλα, όχι σε εμάς, σε όλους τους υπόλοιπους. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα θέμα, το ΝΑΤΟ είναι ένα άλλο θέμα. Υπάρχουν και σχέσεις αυτών των δύο χώρων, φορέων. Ρωτήθηκε χτες η Γεροβασίλη στην καθιερωμένη ενημέρωση των συντακτών πως ο ΣΥΡΙΖΑ, που είναι αριστερό κόμμα, και πάντα τα αριστερά κόμματα σε αυτόν τον τόπο λέγαν τα ΕΟΚ και ΝΑΤΟ, το ίδιο συνδικάτο, είχαν μια συγκεκριμένη άποψη για το ΝΑΤΟ, πως λοιπόν αυτός ο φορέας, ο αριστερός, έφερε το ΝΑΤΟ στα νερά του Αιγαίου. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ξέρετε, και στις θέσεις του τις επίσημες έκανε κριτική από παλιά για το λόγο ύπαρξη του ΝΑΤΟ μετά την διάλυση του Συμφώνου της Βαρσοβίας. Αυτό που λέγεται για τη θέση του ΣΥΡΙΖΑ ενάντια στο να υπάρχει ΝΑΤΟ κλπ. Δεν αντιστοιχεί στη θέση του ΣΥΡΙΖΑ. Αντιστοιχεί σε άλλο κόμμα. Η κριτική του ΣΥΡΙΖΑ βεβαίως γινόταν για το λόγο ύπαρξης, αλλά μέχρι εκεί. Μουσική. Η κριτική του ΣΥΡΙΖΑ βεβαίως γινόταν για το λόγο ύπαρξης, αλλά μέχρι εκεί. Αλλά μέχρι εκεί. Μέχρι εκεί, τίποτα παραπάνω. Κάναν κριτική για το λόγο ύπαρξης. Όχι για την ύπαρξη, είναι αυτά τα πολύ ωραία τα ΣΥΡΙΖΕΚΑ, πασοκικά παλιότερα. Όταν δεν έχεις καθαρή γραμμή, άποψη, θέση για κάποια θέματα, η δικαιολόγηση για αυτά τα θέματα είναι κωμική και κωμικοτραγική στις περισσότερες φορές. Όπως τώρα η κυρία Γεροβασίλη, όπως παλιότερα και πρόσφατα, γενικότερα, ακούμε από αυτή την εκπομπή να δικαιολογούν τα αδικαιολόγητα. Μας διασκεδάζουν η αλήθεια, τους ευχαριστούμε γι' αυτό και κυρίως εσάς. Που τους έχετε επιλέξει να το ξανακάνετε όποτε χρειαστεί, γιατί είναι πολύ χρήσιμο γενικότερα για την ψυχική ανάταση των Ελλήνων πολιτών. Το φρόνημα προσπαθούμε να τονώσουμε, επειδή είπε ο Καμένος αυτά τα πολύ σκληρά λόγια προς όποιον επιβουλεύεται την εθνική κυριαρχία. Όταν εμείς την παραδίδουμε στο ΝΑΤΟ, δεν τίθεται θέμα. Αν έρθει κάποιος άλλος απ' έξω και κάνει κάτι στα νησιά ή στα νερά των νησιών, εκεί θα έχουμε θέματα. Έτσι λοιπόν, προσπαθώντας να ανεβάσουμε το φρόνημα, ακούμε ηχητικά που βοηθούν προς αυτήν την κατεύθυνση και κυρίως προς την ενότητα. Υπάρχει ελπίδα. Και η ελπίδα είναι να σταματήσετε να εκβιάζετε τον ελληνικό λαό σε σχέση με τους δανειστές. Να καλυφθούμε οι Έλληνες μαζί, προκειμένου να ξαναέρθει το χαμόγελο. Για την Ελλάδα ρε γαμότο, πρέπει να παλέψουμε όλοι μαζί ενωμένοι. Αυτό και συνθήματα, στυλ Πατουλίδου. Και εν πάση περιπτώσει όλοι να κάνουμε αυτό που είπε ο Καμένος. Αλλά υπάρχει και ένα παλιό ανέκδοτο που έλεγε στο τέλος του, όταν κάνανε αυτό που περιέγραψε ο Καμένος, να οργανωθούμε ένας-ένας ρε παιδιά, να οργανωθούμε. Παναγιώτατε, είναι κίνδυνος οι πρόσφυγες. Πώς είπατε? Είναι κίνδυνος οι πρόσφυγες, μας απειλούν. Ένας-ένας οι πρόσφυγες, όχι. Ένας-ένας οι πρόσφυγες, όχι. Ρωτώ αν αισθάνεστε απειλή. Βεβαίως αισθανόμεθα. Αλίμονο, άνθιμος, αν και έχει το Θεό δίπλα του, είναι και υπηρέτης του Θεού. Πρώτη φορά ακούμε άνθρωπο που είναι εκπρόσωπος του Θεού εδώ στη γη, στη Θεσσαλονίκη για την ακρίβεια, τυχεροί Θεσσαλονίκες. Πρώτη φορά ακούμε τέτοιον άνθρωπο εκπρόσωπο, αντιπρόσωπο του Θεού να φοβάται, αλλά όπως ακούσατε, έναν ένα δεν τους φοβάται. Όλους μαζί τους πρόσφυγες τους φοβάται. Το ένα-ένα είναι θέμα. Τώρα πώς ακριβώς ορίζεται αυτό, πώς θέλει να είναι ένας εδώ, ο επόμενος πού να είναι, σε τι απόσταση, δεν μας το όρισε. Είναι θέματα που πρέπει. Δεν ρώτησε και ο Πρετεντέρης. Τον είχε χτες βράδυ, δεν έκανε τις κομβικές ερωτήσεις για να καταλάβουμε. Όλα αυτά λέγονται στο δημόσιο διάλογο, ο δημόσιος διάλογος αυτής της χώρας. Και δεν λέγονται μόνο αυτά. Θα ακούσουμε τώρα την άποψη του Πάγκαλου. Θα πει κάποιος ποιος είναι ο Πάγκαλος, τι εκπροσωπεί. Το φασισμό στην Ελλάδα. Δεν μπορούμε να δεχθούμε. Η Ευρώπη δεν μπορεί να δεχθεί τους οικονομικούς μετανάστες όλου του κόσμου. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν. Πρέπει να επαναπροωθηθούν οι μετανάστες πίσω στις χώρες από τις οποίες ήρθαν. Όταν φτάσουν οι πρώτοι, με βάση μια ευρωπαϊκή πολιτική, την οποία θα έχει εισηγηθεί και θα έχει επιβάλει η Ελλάδα, τότε θα σταματήσουν και να έρχονται. Το τρίτο είναι εντωμεταξύ, επειδή άμα τους αφήσεις εδώ θα πούνε ότι δεν πήγαμε στη Σουηδία που είχαμε ξεκινήσει, αλλά περιμένοντας, ας τη βγάλουμε και εδώ πέρα που δεν είναι, είναι καλύτερα από τις Ινδίες ή το Πακιστάν. Έτσι, εντωμεταξύ εγκλισμός. Εγκλισμός πού, στρατόπεδα? Ναι, στρατόπεδα. Οπότε δεν θα βγαίνουν όμως. Στρατόπεδα κανονικά, ναι, στρατόπεδα. Κανονικά στρατόπεδα, όπως ήταν η Αμυγδαλέζα, όπως ήταν η παλιά στο Λαύριο. Προτείνετε να φτιάξουμε στρατόπεδα και να τους βάλουμε μέσα? Στρατόπεδα στα οποία θα κρυφτούν, θα έχουν μία, αυτά που επιβάλλει η στοιχειώδης ανθρωπιστική μεταχείριση, δεν θα μπορούν να βγουν έξω, γιατί θα τους έχει εκεί πέρα το ελληνικό κράτος για να τους διώξει. Με τη στοιχειώδη όμως ανθρωπιστική μεταχείριση, με τη στοιχειώδη ανθρωπιστική μεταχείριση, έτσι λοιπόν στρατόπεδα καθαρά, μην ψάχνετε τη σοβαρή Χρυσή Αυγή. Δεν είναι μόνο Πάγκαλος, είναι και άλλοι πολλοί, αλλά υπάρχει και η σοβαρή Χρυσή Αυγή γύρω μας. Φεύγουμε από όλα αυτά, τα αφήνουμε στην άκρη. Ο Βασίλης Λεβέντης ευτυχώς βγαίνει μέρα παραμέρα σε κάποιο κανάλι και λέει αυτά τα πολύ πρωτότυπα που έχει να πει και κυρίως κρίνει με πολιτικά κριτήρια, πολιτικότατα κριτήρια όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Εγώ πιστεύω ότι απλά βρέθηκαν ευνίδια στην εξουσία. κάποιοι άνθρωποι χωρίς πείρα και δεν προσέχουν τα λόγια τους. Δεν πιστεύω ότι είναι τόσο κακοί άνθρωποι δηλαδή. Κατηδίαν δηλαδή ο παπάς άμα του μιλάς είναι πολύ καλός άνθρωπος. Αμάς. Λέει χαριτωμένα αστεία. Δεν πιστεύω ότι είναι τόσο κακοί άνθρωποι δηλαδή. Η Ελλάδα είναι αποφασισμένη να τηρήσει τη συμφωνία που υπέγραψε τον Ιούλιο του 2015. Λέει για την κυβέρνηση και λέει για τον παπά του Μαξίμου, όχι τον άλλο παπά της Χρυσής Αυγής. Όπως ακούσετε εδώ είναι καλοί άνθρωποι. Καλοί άνθρωποι, δεν είναι κακοί. Δεν ξέρουμε αν είναι ζαβολιάριδες όμως, δεν το είπε στην κυρία Ψωμί και τιμωρία. Είναι καλοί άνθρωποι αυτοί που μας κυβερνούν και δεν είναι κακοί. Το κρατάμε γιατί είναι πολύ σημαντικό. Φανταστείτε να ήταν και κακοί αυτοί που μας κυβερνούσαν. Ευτυχώς που είναι καλοί και κατηδίαν είναι και πολύ διασκεδαστικοί γιατί λένε ωραίες ιστορίες και ανέκδοτα. Πάμε στα σύνορα γιατί όπως ξέρετε η Ευρώπη διαγωνίζεται πια το Σινικό τείχος. Πάει να κλέψει τη δόξα από εκείνο το τεράστιο τείχος που το βλέπουμε και από το διάστημα και φτιάχνει τα δικά της τείχη πια που όλα μαζί θα είναι ένα αξιοθέατο από το διάστημα τουλάχιστον. Τείχη παντού, φράχτες παντού, άρα χωρίς να θέλουμε και εμείς θα έχουμε τείχη και φράχτες γιατί όλοι οι άλλοι κάνουν τα δικά τους, εμάς κλείνουνε, μικρή λεπτομέρεια όλο αυτό. Ποιος όμως τότε εφόσον θα έχουμε σύνορα θα πάει πρώτος να τα υπερασπιστεί. Και κάτι ακόμα. Εγώ δεν θα ήθελα να μειωθεί η γεωγραφική έκταση της Ελλάδος. Θα πρέπει να παλέψω για τα σύνορά μου. Και είμαι έτοιμος να πάω στα σύνορα. Και είμαι έτοιμος να πάω στα σύνορα. Εσύ, κύριε, εσείς, κύριοι. Εσείς, κύριοι, γοητευτικοί, μην πω τίποτα άλλο, θα κάνετε αυτό το, την υποχρέωσή σας ή θα μιλάτε εις βάρος κάποιων ανθρώπων που μοχθούν και για σας. Ο Κώστας Πρέκας είναι αυτός που θέτει τα ερωτήματα, τα βαριά ερωτήματα προς τη συνείδηση του καθενός. Όταν είπε εσείς κύριοι, για σας ήταν τον καθένα χωριστά που ακούει αν θα πάτε στα σύνορα να τα φυλάξετε. Θα είναι και αυτός μαζί, οπότε είναι ένα ισχυρό κίνητρο να μάθουμε σε ποια σύνορα είναι ο Πρέκας, να πάμε όλοι μαζί. Θα έχει ένα ενδιαφέρον τουλάχιστον. Δεν θα είναι αυτή η ξερή σκοπιά που είσαι μόνος και δεν περνάνε οι ώρες. Τα σύνορα έχουν καταργηθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Είχε κάνει την αρχή με ένα κορυφαίο Σαρδάμ, ο Κώστας Σιμίτης. Εγώ δεν καταλαβαίνω το εξής. Πώς όταν περνάω τα σήμερα είμαι εντάξει και όταν είμαι μέσα στα σήμερα είμαι χάλια. Αυτό δεν το καταλαβαίνω. Όταν περνάω τα σήμερα είμαι εντάξει και όταν είμαι μέσα στα σήμερα είμαι χάλια. Αυτό δεν το καταλαβαίνω. Είχε κάνει τα σύνορα σήμερα. Ήταν ένα Σαρδάμ και μάλιστα διπλό. Αυτά τα πολύ ωραία. Αυτός ο ηγέτης επίσης εκλεγμένος. Και με υποβολέα του λέγανε και από κάτω. Επίσης εκλεγμένος ηγέτης. Γι' αυτό λέμε ότι ο ελληνικός λαός έχει συνεχώς σκέφια. Και πρέπει αυτό να μην το σταματήσει ποτέ ό,τι και να του τύχει. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια σήμερα και με σύνορα. Και με σύνορα 211-200-8200. Μπορείτε να επικοινωνείτε σήμερα εκεί με τον Αποστόλη σας περιμένει. SMS μπορείτε να στείλετε γράφοντας Real και No, το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 54%. Σήμερα πάντα, στα σύνορα εντός. Και στην ηλεκτρονική διεύθυνση που είναι studio@realfm.gr. Ο Μάριος Καγής λέει το σήμερα και ρυθμίζει και τον ήχο παρεμπιπτόντος. Και εντός λίγων λεπτών είμαστε εδώ μετά τις διαφημίσεις. Να ξέρετε κάτι, και θέλω να είμαι απόλυτα σαφής. Εάν τολμήσει κανείς να αμφισβητήσει την εθνική κυριαρχία της χώρας μου ή αν τολμήσει να κάνει πολεμική πράξη, θα έχει απάντηση αμέσως. Εάν τολμήσει να κάνει πολεμική πράξη, θα έχει απάντηση αμέσως. Βρεγενή, έχουμε πόλεμο. Πόλεμο. Κηρύχθηκε γενική επιστράτευση. Όχι. Όχι. Εμπρός να σηκώσουμε τα μνημόνια πάνω από την Ελλάδα. πολύ σύντομα θα κερδίσουμε και τον πόλεμο. Γεια σας. Η Ελλάδα είναι αποφασισμένη να τηρήσει τη συμφωνία που υπέγραψε τον Ιούλιο του 2015. Γεια σας. Πολεμάμε και τραγουδάμε. Γεια σας. Γνωρίζω επίσης ότι κάποιοι έχουν ποντάρει και δεν το κρύβουν. Σε ένα τρίτο μνημόνιο, στο ενδεχόμενο ενός τρίτου μνημονίου τον ερχόμενο Ιούνιο. Λυπάμαι πολύ, αλλά δυστυχώς και πάλι θα τους απογοητεύσουμε. Ας το ξεχάσουν το τρίτο μνημόνιο. Γιατί τα μνημόνια τα τελείωσε ο ελληνικός λαός με την ψήφο του 25 του Γενάρη. Νομίζω από τις καλύτερες δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα είναι μετά τις εκλογές 25 Γενάρη και λίγο πριν υπογράψει το τρίτο μνημόνιο τον Ιούλη. Ο άνθρωπος εδώ να πούμε ότι λέει αλήθεια, γιατί είπε για τον Ιούνιο ότι αυτοί που είχαν προδιαγράψει να υπογραφεί το μνημόνιο, αλλά τελικά υπεγράφει τον Ιούλη. Για τον Ιούλη δεν είχε πει τίποτα. Οπότε ειλικρινής, το λέω για τους φίλους Σιριζέους που θεωρούν ακόμη. Είναι είδος προς εξαφάνιση οι φίλοι Σιριζέοι που θεωρούν ότι ακόμη ο Αλέξη Τσίπρας λέει αλήθειες και είναι και ειλικρινής και δεν κορόιδεψε τον ελληνικό λαό, όπως λέει Φωτίου, ο Κουρουμπλής και οι λοιποί συγγενείς. Οι αγρότες δεν έχουν δίκιο που βρίσκονται στους δρόμους, δεν το λέμε εμείς προς Θεού σε καμία περίπτωση. Το λέει ένας αγαπημένος των μέσων ενημέρωσης, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης. Κοιτάξτε, το αγροτικό, κατά την άποψή μου, έχουν άδικο οι αγρότες. Δηλαδή, όσο δίκαιο και να έχουν, όσο δίκαια και αιτήματα και να έχουν. Άδικο για τον τρόπο, λέει. Για τον τρόπο. Ο τρόπος είναι καταρχήν απαράδεκτος, τελείως. Ένα το πρώτο. Το δεύτερο, έχουν και άδικο και στα αιτήματά τους. Δεν μπορείς να έχεις ένα σωρό απολαβές και να μην εισφέρεις. Αυτό ακριβώς. Βγήκε ένας άνθρωπος, μια ψύχρεμη επιτέλους φωνή, να πει αυτά που λέει η μνημονιακή λογική και η μνημονιακή ατζέντα. Είτε είναι η κυβέρνηση Σαμαρά, είτε είναι ο Τσίπρας, είτε είναι οποιοδήποτε. Πάντα βγαίνει ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης και όταν πρόκειται για λαϊκές κινητοποιήσεις, έχει μια γενικότερη απέχθεια σε όλα αυτά και με το θάρρος της γνώμης και με πέντε μικρόφωνα που είναι μπροστά του πάντα, καθημερινά, έχει χώρο να τα πει. Μια ανακοίνωση πριν πάμε στο λαό, την Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου, μεθαύριο. Και ώρα στις 7 και ώρα 19, 7 η ώρα δηλαδή, στο στέκι της αριστερής κίνησης Περιστερίου, Ακροπόλεως 18 και Ιάσονος, διοργανώνουμε, όπως λένε τα παιδιά εκεί, ανοιχτή εκδήλωση με θέμα τη δίκη της Χρυσής Αυγής. Ο μιλητής θα είναι ο Κώστας Παπαδάκης, δικηγόρος της πολιτικής αγωγής. Είστε καλοδεχούμενοι και αν μπορείτε να ανακοινώσετε το από την εκπομπή σας, το ανακοινώσαμε, το να έρθουμε δεν το βλέπω γιατί έχουμε πολλές φούργες. Το βρήκα! Πού ήτανε? Το σημείο G. Είναι αριστερά. Ναι. Και γι' αυτό το αριστερό σου γαμίσει είναι πιο γλυκό. Εγώ δεν κάνω διαχωρισμούς πάντως. Ίδιο το έχω. Δηλαδή γαμίσει να γίνεται. Είτε αριστερό είτε δεξιό, η δουλίτσα να γίνεται. Να σου πω, αυτή έχει μια Σιριζέα εκεί που πήρα γαναχτισμένη και έλεγε εκεί κάτω Προμαχόντα. Ο Προμαχόντας είναι εκεί που πάει Ποκαχόντα. Ναι, πού ζει η Ποκαχόντας? Α, στον Προμαχόντα. Είναι γνωστό και το μπλόκο της Ποκαχόντας που λέμε. Υπάρχει ναι. Και σε Γιαμάχα, είναι μόνο σε Χόντα. Όχι, σε Χόντα, που είναι 1,80. Σε γιάρμα, αλλά. Έλα, γεια. Μία παρατήρηση που είπες για το αεροπλάνο, για τον Καμένο χθες, δεν ξέρω αν παρατηρήσατε, του λένε για τη διαδρομή και λέει ο Θεός εκείνη την ώρα, θα μπορούσε να πάει από εδώ, από εκεί, επειδή μου λέει διάφορα μέρη, θα μπορούσε να πάει για Γουρνοπούλα στην Καλαμάτα, Θεός. Καλά, θα μπορούσε να πάει στη Ρόδα, πάει στην Κύπρο, να πάει στην Κρήτη, να κάνει να, φάει, να πάρει μια Γουρνοπούλα στην Καλαμάτα και να πάει, αφού είναι τρελά το τι θα πει, βέβαια Θεός, δεν έχεις φάει την Καλαμαριανή Γουρνοπούλα, γι' αυτό δεν ξέρεις και το λες έτσι. Δεν έχω φάει, φάει παιδί μου την Καλαμάτα, δηλαδή έχεις πάει στην Καλαμάτα, δεν έχεις φάει Γουρνοπούλα. Yeah. Και για να ξέρεις την Καλαμάτα, γιατί με έχουν ενημερώσει κάτι φιλαράκι από το χωριό, εγώ δεν τα ξέρω. Yeah. Η καλύτερη ταβέρνα για να φας γουρνοπούλα λέγεται Μπαρμπαγιάννης. Συγενήσω. Δεν ξέρω. Είμαι πως είναι ζουγαργαλιάνους και μου το φέρνεις λαού-λαού. Λαού-λαού. Σε λαού. Για δεν μου λες κάτι άλλο τώρα εσύ. Εχθές υπονόησες κάτι για τον Ανδρέα. Ποιον Ανδρέα? Κάτι είπες για τον Ανδρέα, ότι ψήφισα εγώ Ανδρέα. Εγώ είμαι περήφανος που ψήφισα Ανδρέα. Αλίμονο. Καταρχήν υπάρχει σου... μαλάκας που δεν είναι περήφανος. Καταρχήν να σου θυμίσω ότι ο Ανδρέας κυβέρνησε από το 80 μέχρι το 95. Εξαιρούνται κανένα δύο χρόνια που ήταν ο Μητσοτάκης. 81. Θέλεις να σου πω γιατί είμαι υπερήφανος? Γιατί? Γιατί τα δάνεια που πήρε ο Ανδρέας δεν ήταν στο αγγλικό δίκαιο. Έδωσε μισθούς και συντάξεις, τις ανέβασε. Τα χρεολίσια από τα δάνεια που είχε πάρει τότε ο Ανδρέας και τα πληρώνουμε ακόμα. Και όχι μόνο στο αγγλικό, στο σουηδικό, στο βουλγαρικό και σε όποιο δίκαιο θες είναι. Να τελειώσω, να τελειώσω. Όχι πάνω μας. Για πες μου σε όλη την Ευρώπη και βάζω και την Ανατολική Ευρώπη, ποιος πρωθυπουργός θα έκανε χειρότερα από τον Ανδρέα. Όχι μάλλον καλύτερα από τον Ανδρέα. Ξεχάστε λίγο, η γλώσσα πήγε στην αλήθεια. Καλά κάνεις και είσαι περήφανος. Χάρηκα για φτάνει. Γεια σας. Γεια σας. Είστε τώρα ο Αποστόλης. Ο ίδιος να είμαστε. Μανάρι μου, εσένα έψαχνα. Κοριτσάρα μου. Παιδί μου. Τι θες? Μπορώ να με ηχογραφείς, μην κάνεις καμιά μαλακία. Όχι καλέ. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχει σχέση. Σε τι φάση είσαι, μόνο γι' αυτό σε πήρα? Πριν 5 λεπτά είχα. Πριν 5 λεπτά. Ναι, ήταν γεμάτη τουαλέτα, ξαναπήγα μετά, βρήκα. Βρήκες κίνηση? Ναι, την πρώτη φορά. Μανάρι μου, καλά, εντάξει, αφήνω. Γιατί με αφήνεις? Τώρα δεν μπορώ. Ανταρτιάστηκες, ε. Πόσο χρόνο είσαι? Δεν μπορώ να σου πω. Έλα τώρα. Όχι, δεν θέλω. Στο περίπου. Εσύ πες μου πόσο είσαι. Πες μου δεκαετία. Τη θιά σου. Τη δικιά σου. Μου αρέσει. Θες να τις ενώσουμε, τις θιάδες μας. Θεία μου. Αχ, θεία μου. Ναι. Έλα, γόρι μου. Έλα. Τι κάνεις? Καλά, εσύ, πού είσαι? Πού να είμαι εδώ πέρα, ακούω αυτά και μου σηκώνει την τρίχα με τον καημένο. Ακόμα δεν έχεις κάνει λέιζερ? Ακόμα, όχι τίποτα. Γι' αυτό σου σηκώνει την τρίχα. Ναι, να σου πω κάτι. Είσαι κι εσύ από αυτούς που υποστηρίζεις ότι το ΝΑΤΟ έχει έρθει εδώ για τους πρόσφυγες? Ναι, ναι, μασάμε την παραμύθα. Γιατί άλλο έρχεται? Θέλει να ελέγξει κάτι άλλο? Διακυβεύεται η κυριαρχία μας? Πα, δεν λες όχι, ε. Αυτό λες, είναι το πρόβλημα. Δεν νομίζω. Να σου πω πού είναι τα πλοία αυτά. Παντού, στο σβέρκο μας, ξέρω εγώ. Το θέμα είναι πού εφοδιάζονται αυτά τα πλοία. Μήπως εξυπηρετεί κάποιος? Δεν ξέρω, για πες μου, 56 πλοία, για ποιο λόγο ήρθαν εδώ για τους πρόσφυγες? Τους νιάξανε ο πρόσφυγες στο ΝΑΤΟ? Όχι. Όπως και τον προστασμό της Γιουγκοσλαβίας. Εγώ νομίζω έχουν κρυφό υποβρύχιο από κάτω που σκάβουν για αέριο. Με δαγκάνες, με φαγάνες, τέτοιες. Κοίτα να δεις που την παραμύθα την πουλάτε πολύ εύκολα, ρε γάμο τώρα. Κοίτα να δεις που την αγοράζετε και πολύ εύκολα, ρε γάμο τώρα. Εννοείται, ο λαός αυτό θέλει. Να σου πω κάτι, θα με παίξει εμένα τώρα αυτά που τα λέω ή δεν κάνει κανεί που κάνει τζιζ. Αυτή τη μεγάλη ιδέα να μην είχετε για τον εαυτό σας μπορεί να έχει πάει και ένα βήμα κοινωνία παραπέρα. Εκτός κι αν είσαι ταξιτζής που αλλάζει το πράγμα. Η Ελλάδα είναι αποφασισμένη να τηρήσει τη συμφωνία που υπέγραψε τον Ιούλιο του 2015. Σε ευχαριστώ, Βανεγέρα. Αλλά δεν είναι διατεθειμένη να πάει ούτε μισό βήμα πέρα από αυτή. Δεν χρειάζεται και σε αυτή να μείνει, εξοντώνεται το σύνολο. Δεν χρειάζεται να πάει καθόλου παραπέρα. Αφήστε που όλοι ξέρουμε ότι αν χρειαστεί θα πάει και παραπέρα και ακόμη πιο παραπέρα, γιατί τα ίδια έλεγαν και πέρυσι τέτοιες μέρες. Δεν θα έρθει τρίτο μνημόνιο και μάλιστα είχαν σκεφτεί και όλα τα ενδεχόμενα, όπως ακούσαμε πριν από τον Τσίπρα. Είχαν σκεφτεί όλα τα ενδεχόμενα, όλα τα επιχειρήματα και απαντούσαν σε αυτή την επιχειρηματολογία με τον κομπασμό που συνήθως απαντάμε. Η κυρία Γεροβασίλη από τη χθεσινή ενημέρωση των συντακτών, εκεί που είπε ότι για το ΝΑΤΟ δεν έλεγαν αυτά ακριβώς, έθεταν θέματα λόγου ύπαρξης και λόγων ύπαρξης και όλα αυτά. Κατά σύμπτωση, ο Μπογιόπουλος σήμερα στον Ενικό έχει στο κομμάτι του με τίτλο «Αριστερή», σε εισαγωγικά, «Ικανή για όλα», απαντάει σε αυτό. Βρίσκει τι έλεγαν παλιά για το ΝΑΤΟ από τα συνέδριά τους όλοι αυτοί, από διάφορες στιγμές της ένδοξης πορείας της αριστεράς, τι ακριβώς έλεγαν για το ΝΑΤΟ. Συγκρίνεται το με αυτό που είπε ο Γεροβασίλης στην χθεσινή ενημέρωση και το μεταδίδουμε και εμείς σήμερα. Και βγάλτε ένα ακόμα συμπέρασμα, δεν ξέρω που θα σας οδηγήσει, αλλά συμπεράσματα τσάμπα είναι, τα βγάζουμε. Και πάμε στα υπόλοιπα. Βγαίνει πριν κανένα μήνα, πότε ήτανε, ο Άνθιμος καταρχήν από πάνω και ο Αμβρόσιος από τη Καλάβρητα να μιλήσουν για το σύμφωνο συμβίωσης. Θυμόσαστε τότε που είχε πει για τους ομοφιλόφιλους, όπου τους βρούμε να τους φτύνουμε, να τους φτύνουμε. Αυτή την χριστιανική άκρος, χριστιανική παρένεση. Το είχαμε σχολιάσει και τότε, είχε σχολιαστεί ποικίλο τρόπος. Τις προηγούμενες μέρες έδωσε μια συνέντευξη σε εκπομπή του Sky ο Αρχιεπίσκοπος, ο Ιερώνυμος, και είπε γι' αυτό. Ναι, μακαριότατε, γιατί ακούσαμε και φωνές που παρότριναν σε προπλεκισμό και οι φωνές αυτές προέρχονταν από Μητροπολίτες. Εσάς δεν σας ενοχλούν? Φτύστε τους, είπε. Εσάς δεν σας ενοχλούν αυτές οι φωνές? Δεν είναι εκκλησία αυτό, κάνετε λάθος. Είναι Μητροπολίτης. Ένας βουλευτής, δηλαδή, άμα πει κάτι, είναι το κράτος. Είναι η ίδια η εδώ είναι, δεν είναι ακριβώς η διαστροφή που κάνουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ένας αδελφός Μητροπολίτης βλέπει το θέμα αυτό με αυτόν τον τρόπο και το αντιμετωπίζει. Τι πρέπει να κάνουμε τώρα εμείς, σαν Εκκλησία, αυτό που λένε, το μαλώσουμε. Πολύ σωστό, γιατί η Εκκλησία δεν μαλώνει, μονίμως συγχωρεί. Μα ακούσαμε εδώ την τεκμηριωμένη απάντηση του Αρχιεπισκόπου. Καταρχήν και αγκαλιάζει. Και τον αδερφό το είπε. Και τον αδερφό τον αγκαλιάζει, αλλά κυρίως η απάντηση ήταν σε τρία μέρη. Το πρώτο, ότι έκανε σύγκριση με τη Βουλή. Συγκρίνει την Εκκλησία με τη Βουλή, γιατί αν ένας βουλευτής κάνει τα ίδια, τι θα συμβεί. Πολύ ωραία αυτή η σύγκριση Εκκλησίας, κοσμικού κράτους, θρησκευτικού καθεστώτους και όλα αυτά. Αμέσως μετά επίθεση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, γιατί έχουν μια διαστροφή τα μέσα ενημέρωσης. Όταν ένας Μητροπολίτης λέει φτύστε τους, να το μεγεθύνουν αυτό, λες και χρειάζεται μεγέθυνση. Και βεβαίως το τρίτο, τι να τον κάνουμε, να τον μαλώσουμε, αφού εμείς ποτέ δεν μαλώνουμε. Πολύ ωραίες απαντήσεις για ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Πάμε στην κοσμική εξουσία. Ο Βερναρδάκης, υπουργός από εδώ και κάποιους μήνες, πριν ήταν στην δημοσκοπική εταιρεία. Ο Βερναρδάκης λοιπόν μιλάει για τα μέσα ενημέρωσης. Βασική παθογένεια της δημοκρατίας στην Ελλάδα, και όχι μόνο στην Ελλάδα, και στην Αμερική και στην Ευρώπη και όπου θέλετε, είναι η αυτονόμηση συγκεκριμένων πολιτικο-οικονομικών κύκλων διαμέσου των μέσων μαζικής ενημέρωσης, τα οποία δεν είναι δημοκρατικά. Κάνουν κατάχρηση του δημόσιου χαρακτήρα της πληροφόρησης και της ενημέρωσης. Κατάχρηση. Και προφανώς χρειάζεται ρύθμιση. Θα σας ρυθμίσουμε, είναι αυτό. Ο Βερναρδάκης δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα παραπάνω από μόνη της η φράση. Πατάει βέβαια σε ένα γεγονός, η διαπλοκή στην Ελλάδα και πώς χτίστηκε, υπήρξε παράνομα όλα αυτά. Από εκεί και πέρα όμως, αυτή η γενίκευση για τα μέσα ενημέρωσης και για την ανάγκη ρυθμίσεως, λέει πολλά. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή στην ΕΡΤ έχει πλάνα από τους αγρότες, στη Γαλλία όμως, στη Γαλλία, γιατί και εκεί κινητοποιούνται, έχουν πάρει κάτι αγροτικά μηχανήματα, δεν τα ξέρω και καλά, που έχουν μια φυσούνα που παίρνει το καλαμπόκι, το σιτάρι, δεν ξέρω, από τη μία μεριά και το ρίχνει κάπου αλλού. Το έχουν πάει σε μια πόλη, σε δημόσιο κτίριο τι είναι, και βομβαρδίζουν αυτό το κτίριο με κάτι χαρτάκια, καρπούς. Εν πάση περιπτώσει έχουν κάνει μια ακραία ενέργεια σύμφωνα με τη λογική των Σιριζέων, και επίσης οι Γάλλοι πρέπει να είναι ακροδεξοί, οι Γάλλοι αγρότες, και πρέπει να βλάπτουν και το εισόδημα της χώρας με αυτές τις κινητοποίησεις και την εικόνα της χώρας. Τι άλλο λένε εδώ οι Σιριζέοι, ό,τι λένε για τους δικούς μας, που κάνουν ελάχιστα σε σχέση με αυτά που βλέπουμε στους Γάλλους, γιατί την προηγούμενη εβδομάδα είχαν κάψει και δρόμους και λάστιχα και είχαν κλείσει και αυτοί τις εθνικές οδούς. Συμβαίνουν. Ναι, κατεβάσαν τη σημαία της Γαλλίας, κάνανε και τέτοια. Λοιπόν, βάλε το λαό. Λαό δεν έχουμε, λαό και εδώ είμαστε. Πέντα στο Sky, έπιανες αμέσως τώρα, μια γραμμή έχουν. Μόνο σου μιλάς, ε. Με βρεις πίσω από την πλάτη μου, κερατά, καλά κατάλαβα. Αποστολή. Τι, άστα αυτά, μου κάνεις τον καλό τώρα. Έλα, βρε. Α, ναι, ναι, κάνε τον καλούλι. Έλα. Για πες, δεν σ' άκουσα, νομίζεις. Έλα. Όταν ήσουν στο Sky, είχε γραμμές, ρε παιδί μου. Εδώ πώς έχει, μία γραμμή έχετε. Γιατί δεν μιλάμε, αγαπητέ. Θα περιμένεις, λίγο θα μιλήσουμε. Άμα σου έρθει εύκολα, δεν θα το εκτιμήσεις. Κάνω σαν τις γκόμενες. Έλα. Βαρέθηκα, ρε εσύ, Αποστόλη, να βλέπω την Τρέμη, να βλέπω το Βενιζέλο, να βλέπω το Λοβέρδο να κουνάει το δάχτυλο. Δεν τρέπονται λιγάκι όλοι αυτοί. Για αρχή υπάρχει και κόκκινο κουρμπί στο τηλεκοντρόλ, όχι μόνο πράσινο. Με τους αγρότες τι γίνεται, τα παιδιά όταν πέραν τις επιδοτήσεις και τα κάνανε φορέματα, πηγαίνανε χορεύοντας. Σωστό. Ας ψοφήσουν τώρα, φαντάζομαι. Γιατί δεν κάνουνε, δεν κάνουν οι αγρότες το Μάιο και τον Ιούνιο απεργία και κάνουνε τώρα και κλείνουνε τους δρόμους. Δεν τους λυπάμαι καθόλου, μ' ακούς? Ναι, ρε παιδί μου, απλά αυτό εγώ το λέω πιο καθαρά. Αυτό που απορρέει από την άποψή τώρα είναι ότι ας ψοφήσουν, άρα αφού τότε τα πέρανε, ψόφω τώρα, κερατάδες. Μήπως είσαι υδροχός τελικά? Λόγω τραγουδιού. Μπαίνουμε στον υδροχό και θα ανάψουνε φωτιές. Οι καιροί νερό θα φέρουν. Έτσι λένε αυτοί που ξέρουν. Είσαι υδροχός? Ναι. Πώς προέκυψε? Βασικά, ξέρεις, ο κρυός από την πρώτη στιγμή που θα συναντήσει τον υδροχό θα γοητευτεί από το κουφτερό μυαλό του. Τι λένε, παιδάκι? Μα σε φωτογραφίζει πολύ ο υδροχός, δεν ξέρω. Ο κρυός που κολλάει? Εγώ είμαι κρυός. σε παρακαλώ, μπορεί να πει κάτι. Έχουμε ένα πρόβλημα. Είμαστε κάτοικοι του Πετραλώνα, του Βοτανικού. Έχουμε ένα πάρκο τριών στρεμμάτων. Και ο Μίνης θέλει να το κάνει πάρκινγκ και το νυχτομάγαζα. Βέβαια, πού θα παρκάρουνε, όταν θε να πα στο νυχτομάγαζο. Είσαι δεξιό, α πούμε, ωραία. Θε να ψηφίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τα βράδια το γουστάρι να πηγαίνει, α πούμε, στα Παντελίδη, σε αυτά τα τζιτζίχτα, σε αυτά τα Πάολα. Και πα εκεί στα μαγαζιά, πού θα παρκάρει, πάνω στο πεζοδρόμιο να μην περάσει ο πεζό. Δεν με νοιάζει για το πάρκινγκ, μα νοιάζει ότι είμαστε τόσε χιλιάδε κάτοικοι και είναι πέντε ομάδε που αθλούνται και αυτοί το κλείνουν για πάρκινγκ. Ωραία, κυρία μου, τι θα το κάνετε το πάρκο, το αθλητικό κέντρο εκεί, τι θα το κάνετε. Συμφωνώ ότι να το κάνετε. Άσε που μπορεί να έχει και τα δέντρα. Τα δέντρα φέρνουν οξυγόνο. Από πού κόβουν το οξυγόνο για να στο δώσουν εσένα, από εμά. Από εμά το κόβουν εκεί. Άστε να κοπεί εκεί πέρα, τι θέλετε να αναπνέετε και όλα, σάι παράτα μα. Λε και δεν έχουν τα αυτοκίνητα εξάρτηση για να αναπνέετε. Και αυτά έχουν οξυγόνο μέσα. Σε παρακαλώ, σε ακούω από τότε που γεννήθηκε. Α, ναι. Τι διάλογο, θυμάμαι είναι αυτή στην κοιλιά τη μάνα μου, για καταλάβει εσύ. Βεντούζο, ναι, να θυμάμαι χλακουτσωτό. Ωραία, λοιπόν, περπατάω με σκυφτό το κεφάλι. Εδώ στην Κυψέλη πήγα να ψωνίσω. Μας έχουν καταντήσει με σκυμμένο το κεφάλι, φίλε. Στην Κυψέλη, φίλε, τι θα κάνεις τώρα. Και τον νου σου, γιατί εκεί είναι πρωθυπουργός που σώζει. Εκεί μένει. Όχι για αυτά τα θέματα. Είναι γεμάτο σκατούλες κάτω από τα κατά τα άλλα συμπαθέστατα 20 τα ζωάκια. Α, γι' αυτό σκυμμένο το κεφάλι. Μην πατήσει το σκατό. Τα σκατά που σου έρχονται στα μούτρα από αυτά που ψηφίζει, δεν τα κοιτά. Αυτό που είναι στο πάτωμα, κοιτά. Μιλάω για τα άλλα. Του πεζοδρομίου σου πειράξανε. Σου λέω για ποιο λόγο περπατάμε με σκυφτό κεφάλι εδώ στην Κυψέλη. Εντάξει, κατά τα άλλα υπερηφάνεια. Άμα είναι μόνο αυτό, δεν πειράζει. Τα σκατά που βρέχουν από τον ουρανό να φοβάσαι. Κοίταξε, άμα είμαστε περήφανοι, κοιτάμε προς τα πάνω, θα τα φάμε στη μάπα. Σωστό. Ένα σκύψε να τα φάσω σβέρκο. Έλα, γεια. Τα τρία κλιμάκια φορολόγησης θα γίνουν τέσσερα. Καλύτερα να γίνουν δύο και το τρίτο και το μακρύτερο. Α, υπάρχει μακρύτερο. Να το πάρει όποιος θέλει. Προ, οκ. Πήρα χαρτάκι, έλα, γεια. Ναι. Γεια σας. Γεια σας. Ο Λεβέντης που είναι νούμερο χρειάστηκε 27 χρόνια για να πάρει 3,5%. Εσείς που επί 100 χρόνια ρε κουμούνια δεν μπορείτε να καβατζάρετε το 5%. Πόσο νούμερα είστε ρε. Όλοι να πούμε σας γράφω στα για τους όλους ο κόσμος και εσείς εκεί να κάνετε προπαγάνδα. Εγώ δεν θα πέσω το επίπεδό σας, θα είμαι γλυκούλης. Άντε χαλ***, άντε γα***. Εύχομαι καλό λαρίγκι για το κονσερβοκούρτι μου να είσαι. Ρε μα***α κονσερβοκούρτι, φλόρε αδερφή. Ζουμερό εύχομαι να είναι. Τα σύνορα εδώ, τα σύνορα εδώ. Είναι μονάχα οι φύλακες και τα ψυχιατρία. Τα σύνορα. Τα σύνορα εδώ. Ένα τραγούδι για όλα αυτά που σήμερα. Τα σήμερα εδώ, για όλα αυτά που γίνονται. Σας αποχαιρετούμε. Έχουμε το λαό, το τρίτο μέρος. Μας πάει στο μαγκαζίνο Γιάννης Παπαδόπουλος. Γεια σας. Λέγεται. Έλα, Αποστολή. Φλαράκι. Εχθές το παχύδερμο αυτό, το αμένο χαρτί αυτό, παρακολούθησα λίγο την εκπομπή εκεί πέρα. Και λέει, τα ανατολικά λέει, τα βλέπουν λέει με θερμικές κάμερες. Άμα είναι λαθρομετανάστες, θα τους γυρίζουν πίσω. Και άμα είναι πρόσφυγες, θα τους περνάνε στα δικά μας. Καλά, ποιες κάμερες είναι αυτές που ξεχωρίζουν τους λαθρομετανάστες με τους πρόσφυγες να. Μας δουλεύει το παχύδερμο. Είναι, είναι κάμερες οσμής. Δηλαδή, ο λαθρομετανάστης λογικά βρωμάει κιόλας. Τι γαμόφλαρος είναι ο αυτός, μου ήρθε με το να κάνω μόλις είχα φάγει να με ζε χθες το βράδυ από την κοινωνία του. Γεια σου κούκλε. Πού το ξέρεις? Αφού σε βλέπω χθες μ' άρεσες πάρα πολύ. Αλήθεια? Εσύ πρέπει να είσαι μανουλομάνουλο. Πότε θα δούμε το μουτράκι σου? Γι' αυτό σ' αρέσω, επειδή δεν βλέπεις το μουτράκι μου. Θέλω να σε δω όμως, πρέπει να είσαι και γαμό. Και γαμό είμαι. Επειδή είμαι βλαχάρα, θέλω να παραδεχτώ ότι δεν ήξερα πώς λέγονται τα μαντιλάκια στα κοστούμια. Τι λέγονται ποσέτ. Παπ, ούτε τα popcorn τι λέγονται παπαλούτσες. Και παπαρδέλες λέγονται. Και παπαρδέλες λέγονται, αλλά παπαρδέλες μπερδεύουν γιατί πάει αλλού. Επειδή είναι και το ζυμαρικό, δεν το είπα. Το έμαθα από σένα. Είδες πώς έχεις να μάθεις από μένα. Ούτε ο Θήμιος το ήξερε πάντως. Ποιο? Ότι λέγονται ποσέτ. Ναι, καλά, είναι βλάχος κι αυτός. Εσύ και εμένα είναι όλοι. Όχι, βέβαια, αν είναι δυνατόν. Και δεν το έμαθε την πρώτη φορά που το έχεις πει σε ακροατή, αλλά σε μια υπόπτη Πέμπτης. Ναι. Ναι. Α, δεν θυμάμαι. Δηλαδή δεν σε ακούει. Όχι, δεν με ακούει. Καλά, ούτε εγώ τον ακούω τώρα μεταξύ μας. Ναι. Γενικώς δεν ακούει ενός τον άλλον. Γενικώς, αν μας ρωτήσει, δεν είμαστε ακροατές εκπομπής δικιάς μας. Δηλαδή, ευτυχώς που δεν μας παίρνουν για τις μετρήσεις. Θέλω να σου πω λοιπόν ότι έχεις διευρύνει πάρα πολύ τις εγκυκλοπαιδικές μου γνώσεις και το λεξιλόγιο μου. Έχω μάθει, ας πούμε, από σένα ότι το προσφυγάκι είναι και ψάρι. Αλήθεια. Αλήθεια. Μην το πεις στους φασίστες, θα πνίξουν και τα προσφυγάκια. Τα ψάρια. Είναι... Μέχρι που υπάρχουν κορόιδα, θα υπάρχουν και οι έξυπνοι. Α, μπορεί, δεν αποκλείεται. Άμα ήμασταν έξυπνοι, θα ψηφίζαμε κουκουέ. Αφού είμαστε κορόιδα, καλά μας κάνουν, ρε φίλε. Άσε, γιατί με την εξυπνάδα μπλέκεις κιόλας. Ζητούνται και απαιτήσεις. Μετά, άστο, χαίρεστο, καλά είμαστε. Πρέπει να δράσεις, πρέπει να κάνεις, να άστο. Πώς να το αφήσουμε, θα έχεις ευθύνες. Κάμψε το. Να είσαι καλά, αγόρι μου, καλή συνέχεια και καλό αγώνα. Εχθές το βράδυ, βλέποντας μια εκπομπή στην τηλεόραση, στο κανάλι της Βουλής, ναι, πόνεσα πάρα πολύ, περισσότερο και από όσο όταν μου κόψαν τη σύνταξη. Ήταν ένα αφιέρωμα στον Κώστα το Φιλίνη, τον οποίο βέβαια τιμώ τον άνθρωπο γιατί έχει φύγει σαν άνθρωπος και τιμώ και τους αγώνες του. Όμως, κάποιοι επικαλούμενοι την ιδιότητά του σαν παλιοί κομμουνιστές, μας παραπέμπανε στον Γκράμψη, μας παραπέμπανε σε εκείνη την ηγεσία της κυροπυρηνική, την εξτρεμιστική του ΚΚΕ κτλ. Και σκεφτόμουν τι σχέση έχουν αυτοί οι άνθρωποι με τον κομμουνισμό. Σκεφτόμουν ο Γκράμψη και ο Φιλίνης και όλοι αυτοί, αν βλέπανε σήμερα τι, που έχει φτάσει αυτή η αριστερά που ονειρευτήκανε αυτοί και πολεμήσαν το ΚΚΕ και στέκονται απέναντι ακόμα στο ΚΚΕ και δεν σκύνονται, δεν ντρέπονται. Δεν θέλω να πω περισσότερα γιατί σέβομαι, σου λέω, τον νεκρό και τους αγώνες του. Όμως δεν έχουν κανένα δικαίωμα να μιλάνε για το ΚΚΕ, για τις ηγεσίες του και καλά που βρέθηκε αυτή ο Σοβράχος που λεγόταν Αλέγα Παρίκα και τους έκλεισε το δρόμο. Πίστεψέ με, Αποστόλη, και το λέω να τα ακούσουν και όλοι αυτοί και αυτοί που στηρίζουν το ΣΥΡΙΖΑ και αυτή την ιδεολογία της σοσιαλδημοκρατίας που μας έχει φέρει εδώ και συντηρεί και διατηρεί το σύστημα και την εξουσία του, πόνεσα περισσότερο και από ότι μου κόψαν τη σύνταξη. Γι' αυτό φτάσαμε εδώ που φτάσαμε, Αποστόλη. Γιατί? Άκουσες τι είπε ο Σιρινάκης. Έχασε το ελληνικό κράτος 45 εκατομμύρια. Πουλάγανε τα DVD μαύροι και χάσαμε 45 εκατομμύρια. Ούτε την Πουάρε που σε ρε Κατερίνα Σπάθη, πρωτοπόρα. Ούτε την Τζόντα δεν ξέρουμε να προωθήσουμε να οικονομήσει το κράτος. Καλά, είναι και αυτός μαλάκας τώρα. Αντί να σκεφτεί ότι κανονικά δεν είναι το πρόβλημα ότι τα πουλάγανε μαύροι, ότι η εκτόνωση του λαού να επενδυθεί με έναν τρόπο, να φτιάξουν κέντρα βνανισμού, κάτι τέτοιο. Αντί να σκεφτεί την ανάπτυξη, σκέφτηκε το δικό του συμφέρον. Τον ένιξη που έχασε το κράτος. Εγώ άκουσα ότι θα παίξει τσόντασι. Πότε θα δούμε. Ετοιμάζομαι. Δεν βρίσκω καλό φλάφερ. Με τη στικούδη να κάνεις. Δεν, εγώ είμαι τη Σαραβανή φαν. Είμαι τη στικούδη, είμαι το φίλι. Διάλεξε. Εγώ το χοντρένεις. Να ξέρετε κάτι. Και θέλω να είμαι απόλυτα σαφής. Εάν τολμήσει κανείς να αμφισβητήσει την εθνική κυριαρχία της χώρας μου, εάν τολμήσει να κάνει πολεμική πράξη, θα έχει απάντηση αμέσως. Ή αν τολμήσει να κάνει πολεμική πράξη, θα έχει απάντηση αμέσως. Μοργενή, έχουμε πόλεμο. Πόλεμο. Κηρύχθηκε γενική επιστράτευση. Όχι. Όχι. Εμπρός να σηκώσουμε τα μνημόνια πάνω από την Ελλάδα. Πολύ σύντομα θα κερδίσουμε και τον πόλεμο. Γεια σας. Η Ελλάδα είναι αποφασισμένη να τηρήσει τη συμφωνία που υπέγραψε τον Ιούλιο του 2015. Γεια σας. Πολεμάμε και τραγουδάμε. Γεια σας.